A jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, piątek, 31 maja, minęła 23. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Fałszywa depesza o mobilizacji to kolejny przykład agresywnych działań Rosji, mówi szef MSW. Izraelska propozycja rozejmu to test dla Hamasu, czy naprawdę chce pokoju, powiedział prezydent USA. Tatry jak Kilimandżaro, w Zakopanem lato, w górach śnieg, ostrzegają turystów toprowcy. To kolejna próba destabilizacji sytuacji w Polsce przez rosyjskie służby. Tak minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak odniósł się do fałszywej informacji w serwisie Polskiej Agencji Prasowej. Dotyczyła ona ogłoszenia w Polsce od 1 lipca mobilizacji wojskowej 200 tysięcy obywateli. Ta agresja wobec Polski trwa. Nie mamy wątpliwości, że ona ma związek z tym, że Polska wspiera Ukrainę, tak jak i cały wolny świat, tak jak i cały Zachód. I też oczywiście ma to związek ze zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego. Jak dodał minister, w tej sprawie podjęto już działania. Odpowiednie polecenia otrzymała Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, żeby natychmiast tą sprawą się zająć. Również rozmawiałem z szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, panem ministrem Jackiem Siewierą, tak żeby wszystkie organy państwa tutaj miały ten sam poziom informacji. Okoliczności powstania depeszy wyjaśnia też Polska Agencja Prasowa. Senator Krzysztof Kwiatkowski zgłosi podejrzenie popełnienia przestępstwa w związku z wydatkami z Funduszu Sprawiedliwości. Podczas briefingu w Łodzi były szef NIK powiedział, że politycy suwerennej Polski złamali m.in. przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Senator przypomniał fragmenty rozmów polityków ujawnione przez Gazetę Wyborczą. Nie zapominamy słów Urszuli D., byłej dyrektorki Departamentu Funduszu Sprawiedliwości, jednej z najbliższych współpracownic ministra Romanowskiego i ministra Ziobry. Jak złapią cię za rękę, to mów, że to nie twoja ręka. Dzisiaj chciałbym państwa poinformować, że już w przyszłym tygodniu zgłaszam zawiadomienie do prokuratury w związku z popełnieniem przestępstwa wielokrotnego naruszenia przepisów. Gazeta Wyborcza opublikowała dziś zapis kolejnych podsłuchów w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. W konflikcie między Izraelem a Hamasem nadszedł czas na ostateczne zawieszenie broni, powiedział prezydent Stanów Zjednoczonych. Joe Biden poparł przedstawiony przez Izrael plan zakończenia konfliktu i wezwał Hamas do jego zaakceptowania. Podczas wystąpienia w Białym Domu Joe Biden oświadczył, że Hamas nie jest już zdolny do przeprowadzenia kolejnego poważnego ataku terrorystycznego na Izrael. Nasi negocjatorzy, służby wywiadowcze i eksperci są skoncentrowani nie tylko na osiągnięciu rozejmu, ale na trwałym zakończeniu tej wojny. Biden powiedział, że taki rezultat przyniesie izraelska propozycja przekazana już Hamasowi. Zawierał na plan podzielony na trzy fazy, począwszy od 6-tygodniowego zawieszenia broni, wycofania sił izraelskich z zaludnionych obszarów Gazy i wymiany części zakładników przetrzymywanych przez Hamas na setki palestyńskich więźniów. Hamas twierdzi, że chce zawieszenia broni. Ta umowa jest okazją do udowodnienia, czy naprawdę ma takie intencje. Biden stwierdził, że konflikt na Bliskim Wschodzie znajduje się w decydującym momencie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Długi weekend to wzmożony czas także dla policji. Funkcjonariusze zwracają szczególną uwagę na kierowców przekraczających dozwoloną prędkość, mówi nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej. Ponieważ największe zagrożenie niesie za sobą przekraczanie dozwolonych limitów prędkości, nie zabraknie na pewno policjantów z radarowymi miernikami prędkości oraz radiowozów oznakowanych i nieoznakowanych, wyposażonych w wideorejestratory. To m.in. policyjne grupy Speed. Policja przypomina, że w czasie długiego weekendu należy się spodziewać utrudnień w ruchu w popularnych miejscach wypoczynku i na trasach wjazdowych w czasie powrotów do dużych miast. A propos popularnych miejsc wypoczynku, w Zakopanem już praktycznie lato, w górach wciąż trudne zimowe warunki. Na szczytach leży śnieg i lód. Wyprawa w takich warunkach na szlak wymaga doświadczenia w zimowej wspinaczce. Dlatego toprowcy apelują, aby się dobrze do niej przygotować. Dziś w Tatrach doszło do serii wypadków, mówi ratownik dyżurny TOPR Zbigniew Gruszka. To były pośliznięcia się na twardym śniegu, natomiast dwie osoby zapchały się w terenie w rejonie grzędy pod Rysami. Dwójka została sprowadzona i śmigłowcem przetransportowana na dół i tak samo te trzy osoby, które doznały urazów. Na dole panuje tak naprawdę już lato, więc wydaje się, że w górach jest tak samo, a niestety w górach warunki miejscami są zimowe, czyli trzeba mieć rakit, czekan i kask. W górach szybko też tworzą się gwałtowne burze. Należy wtedy unikać otwartych przestrzeni i najlepiej udać się do schroniska. Oprócz sprzętu do wspinaczki trzeba mieć zawsze ze sobą prowiant, wodę, mapę i latarkę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sprzęcie sportowym teraz więcej, Norbert Michalak. Tym tenisowym, bo Iga Świątek zagra w czwartej rundzie tenisowego wielkoszlemowego turnieju French Open na kortach imienia Rolanda Garrosa w Paryżu. W meczu 1/16 finału prowadząca w rankingu tenisistek Świątek pokonała Czeszkę Marię Błyskową 6-4-6-2. Była reprezentantka Polski Katarzyna Strącze. Na chwilę postawiła się Błyskowa, ale ta tenisistka nie jest takiej klasy jak Iga, więc widać było, że cały czas była w defensywie, broniła się takimi krótkimi zagraniami za siebie. Moc uderzeń Igi była zbyt frustrująca dla, można tak pięknie ująć, dla Błyskowej. Można powiedzieć, że mecz w pełni pod kontrolą. Iga wykonała zadanie, w pełni wykonała zadanie. W meczu o ćwierćfinał broniąca tytułu Świątek zagra z Rosjanką Anastazją Potapową. Siatkarki reprezentacji Polski pokonały w Arlington Niemcy 3-0 w spotkaniu Ligi Narodów. Najwięcej punktów dla Polski, 19, zdobyła Magdalena Stysiak. To siódme zwycięstwo Polski w tych rozgrywkach. Wcześniej Polki pokonały Włoszki, Francuzki, Holenderki, Japonki, Serbki i Koreanki. Koszykarze Kinga Szczecin wygrali pierwszy mecz finału Ekstraklasy. King pokonał na wyjeździe Trefl Sopot 82-73. W rywalizacji do czterech zwycięstw zespół ze Szczecina prowadzi 1-0. Na koniec jeszcze coś ze sportów tych mniej oczywistych. W okolicach Ostródy i Starych Jabłonek rozgrywane są Mistrzostwa Europy w rowerowej jeździe na orientację. O szczegółach jeden z organizatorów Mistrzostw Europy, Igor Błachut. Za nami rywalizacja na dystansie klasycznym i na dystansie sprinterskim. Sprint to były zmagania czwartkowe, gdzie znakomite piąte miejsce wywalczył Bartosz Niebielski w kategorii męskiej elity. Sekund zabrakło do podium, no ale w tym sporcie, w tej rywalizacji te sekundy, te chwile zawahania na trasie mogą decydować o ewentualnym być albo nie być w strefie medalowej. Dziś rozgrywana była rywalizacja na dystansie klasycznym. To jest najdłuższy dystans Mistrzostw Europy. Tutaj z kolei triumfy święcili zawodnicy z Czech i Danii, co zaskoczeniem wielkim nie było, bo mówimy o zawodnikach utytułowanych i sięgających wielokrotnie po medale Mistrzostw Świata. A sport w Trójce wraca jutro rano, kilka minut po siódmej. Być albo nie być, hamletowe rozterki rowerowe. Jutro zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami. Rano w rejonach nadmorskich miejscami mgła. Od mniej więcej południa burze z opadami deszczu i miejscami gradu. Na termometrach od 19 stopni na Dolnym Śląsku do 26 na zachodzie. Autopromocja. Maria Pakulnis i Leszek Teleszyński na scenie teatralnej Trójki. Andrzej Bart. Popołudnie Fauna. Reżyseria Martyna Kłant. Dwoje aktorów rozpamiętuje swoje sukcesy i porażki na scenie i w życiu małżeńskim. Mam smoking? Festiwal Script and Screen, pamiętasz? Miałeś wręczać główną nagrodę i zamówiliśmy smoking. Pamiętam tylko, że niczego nie wręczałem. Oficjalnym powodem było to, że się przewróciłeś w garderobie. Nie, uderzyłem się w nos. Barbara Marcinik, zapraszam. W sobotę po 19:00. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8:08. Jacek Hawryluk, witam Państwa ponownie. Razem ze mną w studiu trójki Olga Drenda i Małgorzata Halber. Dziś, przypominam, bohaterką wieczoru jest Beth Gibbons. 29 listopada 2014 roku w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie odbył się koncert poświęcony twórczości Witolda Lutosławskiego, Henryka Mikołaja Góreckiego i Krzysztofa Pendereckiego. Wystąpiła Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, którą poprowadził Krzysztof Penderecki. Organizatorem i pomysłodawcą koncertu był Narodowy Instytut Audiowizualny, kuratorem koncertu Filip Berkowicz. Podczas tego wieczoru zabrzmiały jeszcze kompozycje Johnego Greenwooda, gitarzysty Radiohead i Bryce'a Dessnera, muzyka zespołu The National. Punktem kulminacyjnym tego wieczoru było wykonanie trzeciej symfonii, symfonii pieśni żałosnych Henryka Mikołaja Góreckiego. Partię solową zaśpiewała właśnie Beth Gibbons. Razem z nami jest Michał Merczyński. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Wówczas dyrektor Narodowego Instytutu Audiowizualnego. Michale, dziś w trójce rozmawiamy o nowej płycie Beth Gibbons. Wspominamy także debiut Portishead, który ma 30 lat, ale właśnie dotarliśmy do roku 2014. Jesteś chyba najlepszą osobą, by przypomnieć, jak to się stało, że Beth Gibbons przyjechała do Warszawy i wykonała trzecią symfonię. Bo to nie było tak, że artystka pojawiła się na 2-3 próby, zaśpiewała i wszystko było okej. Okay. Proces przygotowań jednak był dość mozolny i długi. Zatem gdzie szukać tego początku? No tak naprawdę to początek jest w roku 2009, kiedy przygotowujemy się do Europejskiego Kongresu Kultury i tego, co się działo tamże z projektem Penderecki Greenwood. Penderecki Aphex Twin. Mhm. Pamiętasz te wieczory, te koncerty, które działy się w hali stulecia we Wrocławiu. Potem były te koncerty w Barbican Center, gdzie no właściwie najpierw koncert z Greenwoodem, a potem z Aphex Twinem wypełniły tę największą salę w Barbican i no były to takie wieczory niezwykłe. I teraz podsumowaniem tego wszystkiego była ta właśnie sytuacja, że zamówiliśmy kilka utworów, a właściwie dwa utwory, czyli utwór u Bryce'a Dessnera inspirowany twórczością Lutosławskiego. Był już utwór Greenwooda inspirowany Pendereckim. No i jakimś takim zwieńczeniem tego wszystkiego miało być wykonanie trzeciej symfonii, którą zdecydował się zadyrygować Krzysztof Penderecki, trzeciej symfonii Henryka Mikołaja Góreckiego. No i szukaliśmy z Filipem tej solistki, która byłaby z tego innego trochę świata niż świat klasyki współczesnej, symfonicznej. Tych propozycji było kilka. Rozmawialiśmy z Björk, rozmawialiśmy też z Jonsim, czyli z wokalistą Sigur Rós. Tak, tak, tak. To były też takie sytuacje, bo myśleliśmy, że on na pewno mógłby to zaśpiewać, jeśli chodzi o skalę jego głosu, ale no w końcu jednak pojawiło się nazwisko Beth Gibbons. Być może po tym koncercie poznańskim, który odbył się, pierwszym koncercie Portishead w Polsce, który odbył się na festiwalu Malta. 2011. Mhm. Tak, no i potem zaczęliśmy, nie wiem, myśleć, rozmawiać, podchodzić pod Beth Gibbons i to nie było takie rzeczywiście wszystko proste. Kiedy już wreszcie po tym koncercie, który odbył się w Polsce, w Sopocie z kolei, ona powiedziała, że jednak dobra, spróbuję, zobaczymy. To zaczęła się cała bardzo taka ważna droga artystyczna, ponieważ po pierwsze, nie ma ona wykształcenia klasycznego, jeśli chodzi o śpiew. Nie ma, oczywiście nie zna polskiego i nie ma tej łatwości, którą mają śpiewaczki klasyczne, które uczą się emisji, także uczą się, nie wiem jak to się dokładnie nazywa, ale takiego przyswajania języka, jeżeli chodzi o śpiewanie poszczególnych partii w języku, którego nawet się nie zna. No tak, tutaj Dawn Upshaw nie miała tego problemu, prawda? Gdy śpiewała Góreckiego na początku lat 90. Natomiast tu było to bardzo wszystko złożone i jednocześnie mieliśmy do siebie jakieś zaufanie po tych spotkaniach różnych w Polsce i w Krakowie, i w Sopocie, i w Poznaniu. No i w końcu do tego doszło. Pani Ania Marchwińska, która jest taką korepetytorką w Operze Narodowej, przez 2 tygodnie była w Bristolu i ćwiczyła z Beth Gibbons tę partię w języku polskim. Potem Beth przyjechała do Krakowa. Halo, halo. Michale, czy jesteś? Gdzieś nam, zdaje się, Michał zaginął na łączach. Michał Marczyński. Pamiętam taki moment. Michale, zniknąłeś nam troszeczkę. Halo? Mamy, zdaje się, słabe połączenie. Nie mamy w tej chwili ciebie. Gdzieś nam przerywa. Może spróbujemy za chwilę połączyć się raz jeszcze, czyli w momencie, kiedy Beth Gibbons przyjeżdża do Krakowa. No właśnie, bo to jest ten cliffhanger taki Taki nagle przyjeżdża do Krakowa i co dalej się wydarzyło? I Michał znika. Czy wy byłyście na tym koncercie? Pamiętacie go? Nie. Ja pamiętam, że to był... Mhm. O, widzę, że... Powiedz, dokończę, Olgo. Że pamiętam, że to był faktycznie jakiś wspaniały koncertowy okres w Polsce, że wszyscy artyści, których wszyscy zawsze chcieliśmy usłyszeć, okazało się, że to jest możliwe i że mogą u nas zagrać, ale ja na wielu z tych koncertach, z tych koncertów nie byłam. Byłam na IFEX-ie, natomiast nie byłam na... Michale, czy jesteś razem z nami? Tak, jestem. Urwało nam, gdy Beth Gibbons przyjechała do Krakowa, czyli z Anią Marchińską ćwiczyła w Bristolu przez 2 tygodnie i... Tak, potem przyjechała do Krakowa, przyjechała ze swoją córką. Staraliśmy się jakoś tak zrobić, żeby była jej tam w tym Krakowie dobrze. No i chyba było jej dobrze, ale dojeżdżała do Katowic na próby. No i pamiętam, był ten dzień przed koncertem, kiedy... Koncert był w Warszawie, przypominam. My jesteśmy jeszcze cały czas w Katowicach i jest tak zwana próba generalna w Katowicach. Przyjeżdża profesor Penderecki, siada na widowni, a oni już tam ćwiczą i Beth już śpiewa i tak dalej, i tak dalej. Jest jego taki dyrygent, asystent, który przez cały czas próbował. No i po wykonaniu tej trzeciej symfonii mamy zagrać to jeszcze raz pod batutą profesora Pendereckiego, ale on mówi, nie, wszystko jest w porządku, podszedł do Beth, przytulił ją, powiedział, jutro przećwiczymy wszystko razem na porannej próbie w Operze Narodowej. No i ona wtedy właśnie powiedziała, to co, już dzisiaj nic nie gramy? Nie, już nic nie gramy, jedziesz się wyspać, rano lecimy do Warszawy, mamy próbę w południe, a wieczorem jest koncert. I ona się wtedy jak gdyby uspokoiła, bo po prostu wcześniej mieliśmy taki cudowny wieczór z Krzysztofem Pendereckim, który no był, nie wiem jak to powiedzieć, on był niezwykłym artystą, był też wspaniałą osobowością, ale był też takim człowiekiem, który no potrafił przełamać ten rodzaj, nie wiem jak to powiedzieć, strachu, czy pewnego lęku wobec tej sytuacji, w której ona się znajdowała, bo Beth Gibbons doskonale wiedziała, że nie jest klasyczną śpiewaczką. Nie ma tych wszystkich atrybutów, które z tym się wiążą. Jest to dość trudna partia i ona też doskonale wiedziała, że ona, przepraszam za kolokwializm, pewnie wyciągnie te wszystkie dźwięki, ale no właśnie to słowo wyciągnie nie jest zbyt eleganckie wobec tego, co jest tą wspaniałą muzyką, którą napisał Henryk Mikołaj Górecki. I ona, mając to wszystko w sercu i w swojej świadomości, jednak zaśpiewała wspaniale, ponieważ cały duch jej osobowości jako artystki no był w tym nagraniu i to widać, słychać, ponieważ jak wiecie, koncert został zarejestrowany, jest płyta DVD, czy jak tam to się jest, to nazywa, tak, czy tak, można jest to płyta winylowa, też jest kompakt, wszystko jest. Wszystko jest, tak, wszystko jest. To był cały taki pakiet, który zresztą zdobył tam różne nagrody po wydaniu, po kilku latach dopiero, ale też się nikt nie spieszył z tym wydaniem i dobrze, bo firma Domino bardzo spokojnie do tego podchodziła, przygotowywała to, można powiedzieć, cyzelowała to wydawnictwo i jest ono przepiękne, jest przepięknie wydane i ma znakomitą jakość i super. No ale to były takie, wiecie, chwile, kiedy pamiętam ten wieczór, bo przecież to był nie tylko ten koncert Trzeciej Symfonii, ale był też utwór Greenwooda wykonywany. On też oczywiście przyleciał do Warszawy. Był też była premiera utworu Bryce'a Dessnera, który też był w Warszawie. Przyleciała. No tak, to znowu Michał, tak, stopniowanie napięcia. Michał znowuż nam gdzieś uciekł. Tak, to był cały wieczór, gdzie były kompozycje właśnie Bryce'a Dessnera, Greenwooda, odpowiedź na utwór Pendereckiego i w finale, pamiętam, po przerwie pojawiła się Trzecia Symfonia Henryka Mikołaja Góreckiego. Ciekawe było to też, trochę Michał o tym powiedział, że profesor Penderecki potrafił rzeczywiście w taki sposób porozumiewać się z artystami i z Bewki Bons, że ona poczuła się pewnie, ponieważ tak naprawdę wszystko działo się trochę intuicyjnie, bo oczywiście Gibbons znała całą partię na pamięć, nauczyła się jej na pamięć, a Penderecki pokazywał jej po prostu wejścia, w którym momencie musi zacząć śpiewać, no bo nie czytała partytury. Ja pamiętam dokładnie, ona była taka wycofana, nieco jakby z tyłu, jakby trochę tak gdzieś bała się zaśpiewać, ale jednocześnie Penderecki pokazywał jej bardzo jasno, w którym momencie zaczyna śpiewać. I to był taki rodzaj porozumienia z artystką, która rzeczywiście całą partię musiała znać na pamięć. Czy Michał jest razem z nami? Tutaj poproszę o informację. Myślę, że tak. O, świetnie, świetnie. Mówiłem o tej kwestii intuicyjności trochę. To chyba zgodzisz się ze mną, że profesor pokazywał Bewki Bons wejścia, tak, ponieważ ona znała całą partię na pamięć, prawda? No nie czytała nut. W związku z tym to wszystko gdzieś tam było tak bardzo, bardzo intuicyjnie. Pamiętasz, jak później profesor zareagował po koncercie? No nie, on się nią trochę opiekował. Mhm. To było trochę tak, że on właśnie w tych Katowicach już powiedział, nic nie musimy teraz próbować, bez stresu, wszystko będzie dobrze. I on miał to poczucie, że, no bo ona była naprawdę w ogromnym stresie, to było, to widzieliśmy i no, znaczy nie, że baliśmy się o nią, ale po prostu było to dla niej bardzo ważne. I powiedziała, słuchajcie, robię to tylko raz. Mówię, chodzi, oczywiście mieliśmy tam różne już wcześniej zapytania, zamówienia. A, właśnie. Mhm. I myśmy ją trochę mamili tym, że mówię, no słuchaj, jeszcze tu Bruksela, La Monet, coś tam, ktoś się dopomina. Ona mówi, słuchajcie, mówi, zagram to dziś, mówi i pewnie już nigdy tego nie powtórzę. I nie było, no i tak później, się rzeczywiście stało. Nie było później żadnego koncertu powtórzenia tej trzeciej symfonii, nie było, prawda? Żadnego koncertu, choć naprawdę było wiele zaproszeń i tak zwanych zamówień na ten duet, bo to też było niezwykłe, że Krzysztof Penderecki i w roli dyrygenta, co nie było jakoś, to znaczy to było jego bardzo częstą praktyką przez kilkadziesiąt lat, ale jednak on nieczęsto występował, a może nawet chyba nigdy, z artystami jak gdyby z tego drugiego świata. Tu muszę powiedzieć o poza pierwszym rzeczy, razem, przepraszam, że ci przerwę, poza pierwszym razem, kiedy stanął przed orkiestrą w Donna Washington, czyli kiedy musiał poprowadzić zespół jazzmenów. No tak. I od tego momentu zaczął dyrygować z zespołami, ponieważ miał przed sobą jazzmenów, którzy dokładnie byli w takim stanie, że nie byli w stanie zagrać. W związku z tym on powiedział, to ja wami zadyryguję. I od tego momentu zaczął dyrygować swoimi utworami. Także, wiesz, no jednak jazzmeni zapisali się w historii Pendereckiego. Jasne. Ale ja mówię o tym, że on powiedział nam po koncertach w Wrocławiu, że on właściwie Mówi, że to był taki faustowski projekt dla niego, to spotkanie z Greenwoodem i z Aphex Twinem, bo mówi, że on odmłodniał o 10 lat, on pozwalał robić ze swoją muzyką wszystko, bo przecież tam, nie wiem czy pamiętacie, ale tam było tak, że Aphex Twin zagrał polimorfię w lustrzanym odbiciu. I Krzysztof Penderecki mówi, o, to mam nowy utwór. Ja mówię, profesorze, a co z prawami? On mówi, podzielimy się. Więc on podchodził do tego w sposób, no, powiedziałbym, nie frywolny, tylko otwarty. I mówi tak, dodaliście mi 10 lat po prostu życia. Mówi, bo ja właściwie nie spotykałem się nigdy z tym światem tych muzyków. No i jakby to go bardzo, bardzo mu się to... Nie chcę powiedzieć, spodobało. To była dla niego jakaś przygoda, jakiś rodzaj nowego doznania i na pewno był bardzo szczęśliwy, że przede wszystkim młodzi ludzie słuchają tych utworów, które no, on napisał kilkadziesiąt lat wcześniej, bo przecież myśmy wykonywali w tych koncertach tren, polimorfię, czyli utwory z tego kanonu awangardowego Pendereckiego z lat 60., a ta dzisiejsza widownia, która przychodziła na te koncerty, słuchała po prostu muzyki Pendereckiego. Michał chyba już zniknął w tej chwili. Chociaż być może za chwilę się jeszcze pojawi, bo no, miał wybrać utwór również do naszego dzisiejszego spotkania i jeszcze chciałem go zapytać o to, jak odebrał płytę Beth Gibbons, ponieważ Portishead pojawiło się na koncercie na Malcie w 2011 roku. No i później te kontakty cały czas były utrzymywane. Czy jeśli jest Michał, jesteś jeszcze, to już coś nam urywa, więc już chciałem cię zapytać o nową płytę, o której wiemy oczywiście, że słuchałeś jej i myślę sobie, że Portishead to jest też taki twój zespół, do którego masz ogromny sentyment. Rok 2011, koncert na Malcie, później kontakty z Beth Gibbons, no i wraz z Filipem Berkowiczem doprowadzenie do wykonania trzeciej symfonii. I jak odebrałeś tę płytę, która powstała na przestrzeni 10 lat? Bo zdaje się, że właśnie wtedy w Warszawie też trochę Beth Gibbons mówiła, że niebawem się pojawi płyta, no ale jak się okazało, minęło 10 lat. Tak, potem jeszcze spotykaliśmy się z Beth w Lusławicach po 2 latach, bo powstawał taki film o tym spotkaniu Beth z profesorem Pendereckim i oni mówili właśnie o tej przygodzie trzeciej symfonii i wtedy też mówię o tej płycie. No więc czekaliśmy na tą płytę, no wreszcie 17 maja się ukazała, słuchamy jej. No nie będę zbyt pewnie oryginalny, ale myślę, że takim hitem tego krążka, tej płyty jest utwór Lost Changes i ja też go wybieram, bo po prostu wydaje mi się, że to jest piękna balada, ważna w tych czasach. Trzeba się dobrze wsłuchać w słowa, które ona tam napisała i które są w tym utworze, ale jest też przepiękna muzyka, więc to jest mój wybór na ten wieczór i nie tylko. Michale, bardzo ci dziękujemy. Przypominam, razem z nami cały czas w studiu, chyba że pani macie jakieś pytania do Michała. Małgorzata Halber, Olga Drenda kręcą głowami. Chcemy słuchać Beth Gibbons. Bardzo ci dziękujemy w takim razie za te wspomnienia. No ja i trzymamy kciuki, no, bo może jeszcze przyjedzie, prawda? Przecież rusza na w trasę, pewno. Będzie koncertować. Na pewno trafi do nas. Michał Marczyński, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Thank you. Thank you. Lost Changes Beth Gibbons z nowej płyty, niedawno wydanej. To był wybór Michała Marcińskiego, który był razem z nami. No i my wracamy do rozmowy. Zdaje się, że to taki utwór, o którym, Małgosiu, wspomniałaś, najbardziej przypomina to, co robił Nick Cave. Tak, no czuję tutaj też taką zamaszystość, też ten jakiś taki pogłos i te rozwiązania aranżacyjne, to, że tam się pojawiają te właśnie już takie lekkie tamtamy. Gwizdanie. No, coś w tym nie... Znaczy... Bardzo nie chciałabym, żeby zrobiło się przykro komuś, komu po prostu ta płyta się podoba. To już jestem w tym wieku, w którym nie stawiam tych takich jednoznacznych młodzieńczych sądów dotyczących... No, jesteśmy po to, żeby rozmawiać o niej z różnych punktów widzenia. Wydaje mi się, że ten utwór jest taki dla mnie taki bardzo reprezentacyjny pod względem tego, jak bardzo jednak ta płyta jest nieoryginalna brzmieniowo. I musiałam to powiedzieć głośno. Ale nieoryginalna, bo... Bo właśnie bo to są rozwiązania, które już były gdzieś słyszane, tak? Tak jak chyba drugi utwór, naprawdę jakby te rozwiązania smyczkowe tam jakby są rodem wyjęte z Safiana Stevensa tak naprawdę, to tutaj właśnie mamy tego Nicka Cave'a. Jak myślę, że gdybyśmy podmienili, to jest ciekawe, gdyby zrobić ten eksperyment i podmienić głos Pat Gibbons na głos Nicka Cave'a, to usłyszelibyśmy po prostu The Bad Seeds. No w tym utworze tak, tutaj ta Lost Changes na pewno. I to mnie troszkę boli, bo to, o czym rozmawiałyśmy z Olgą poza mikrofonem, wydaje mi się, że głos Pat Gibbons najciekawiej brzmiał właśnie kontrastowo w tych aranżacjach Portishead, tam tych takich, powiedziałabym, mechanicystycznych w samym brzmieniu, w samej strukturze, samplowanych utworach, i ten nagle jakiś taki mglisty, rozmarzony, a jednocześnie bardzo smutny głos nadawał tym utworom bardzo dużo głębi, ale właśnie przez kontrast. Tu mam wrażenie, że ta aranżacja po prostu brzmi jak ten głos, w związku z tym on ginie trochę. Trochę mi szkoda. 30 lat temu pojawiła się płyta Dummy zespołu Portishead. Powróćmy w takim razie jeszcze do Bristolu i do tego, co wówczas działo się na scenie muzycznej. Pisano o nich, mówiono mroczny hip-hop, acid rap. Jaką pozycję miała grupa Portishead wówczas w połowie lat 90. Ja mam dość mocne skojarzenia z tym zespołem, który, ja od razu muszę powiedzieć, że kiedy byłam tak mniej więcej w piątej, szóstej klasie, to usłyszawszy w radio właśnie Wandering Star, pamiętam, że bardzo mi się ta muzyka spodobała i udało mi się kupić sobie kasetę Dummy. Natomiast wydaje mi się, że Portishead trochę odstawał jednak od reszty trip-hopowej sceny ze względu na taki najbardziej filmowy charakter, że to był zespół, który był najchętniej zapraszany na ścieżki dźwiękowe. To przypomniało mi się właśnie, że akurat chyba Wandering Star znalazło się na takim bardzo, bardzo kasowym soundtracku z filmu Ukryte Pragnienia. No ale chyba oni sami też roku. Samplowali ścieżki tak, dźwiękowe ze starych dokładnie. Filmów. Tak, że właśnie to takie bondowskie brzmienie, prawda, że to był ten moment, w którym właśnie zaczął się renesans ścieżek dźwiękowych jako diggerskiego materiału. Wydaje mi się, że ten taki filmowy, ilustracyjny charakter, on troszeczkę też jakby nadał przeznaczenie Portishead, w tym sensie, że właśnie ten zespół zaczął być traktowany troszeczkę jako ilustracyjny, jako budujący nastrój. To, co mówiłaś, Małgosiu, właśnie w zakulisowej rozmowie, że Jeff Barrow bardzo narzekał na to, że ich muzyka jest traktowana jako właśnie coffee table music, jako taka muzyka troszeczkę konfekcyjna. Wydaje mi się, że oczywiście tak, na ich własną szkodę, dlatego że wydaje mi się, że jednak to połączenie jednak hip-hopowego bitu z zupełnie nie pasującym na pierwszy rzut ucha do tego głosem, który w ogóle nie miał żadnego soulowego tonu w sobie, tylko po prostu pochodził z całkowicie innej parafii, to była bardzo oryginalna formuła. czyli bit, który jakby uruchamiał naszą wyobraźnię. Myśleliśmy, że tutaj nagle pojawi się taki klasyczny właśnie raper, albo raper, prawda, wrzucający albo tekst. Albo Martina Toplibert. I nagle pojawia się dziewczyna z takim, no powiedziałbym, altem, może gdzieś tam kontraltem, która śpiewa zupełnie inaczej, z innego świata. Zatem to złamanie w przypadku Portishead było jeszcze podwójne, bo oczywiście sam trip-hop, czy sama muzyka, o której rozmawiamy, już niezależnie jak będziemy ją nazywać, bo sam termin pojawił się dopiero chyba w 93 roku. Nawet później. Przy okazji, zdaje się, jak Shadow nagrał z Lavelem. Jak Shadow, ale też z Lavelem nagrał wcześniej taką płytę. W związku z tym gdzieś tam to się wtedy pojawiło, ale to złamanie było w przypadku Portishead jeszcze większe. Zatem oni gdzieś wychodzili poza to, co się działo wtedy w Bristolu, czy też wpisywali się w to wszystko, co działo się wtedy w tym mieście? No bo ta scena była ogromna. Były także inne zespoły, o których pewnie już dzisiaj nie pamiętamy. Koszin. Koszin to grali strasznie długo w Polsce i chyba grają do tej pory tak naprawdę. To wydaje mi się, że to jest zespół z bardzo, bardzo długim życiem i o takiej lokalnej sławie, myślę. Ale tak pamiętam, że później jeszcze była w ogóle próba jakiegoś takiego ustabilizowania tej sceny, że była taka wytwórnia Cup of Tea, teraz już zupełnie zapomniana, prawda? No tak, ale z drugiej strony tam już Ronnie Size tak naprawdę w Bristolu siedział i jakby dokonywał kolejnego złamania, jakby kolejnej jakiejś tam formuły. Ja myślę, że mówienie o tym, że ta scena miała jakiś określone, jak miała jakieś ona określone brzmienie. To ona była umowna, tak. Spotkałam się z taką teorią mówiącą o tym, że Bristol Sound, bo to jest, właśnie bardzo mi się podoba w ogóle rozmowa o nomenklaturze, bo to było niezwykle ciekawe, jak bardzo wiele określeń powstało na nazwanie tej nowej elektroniki. Więc niektórzy twierdzą, że po prostu należy mówić o Bristol Sound, bo jeżeli mówimy trip-hop, to potem wchodzą tak naprawdę jacyś epigoni, jakiś zespół Hoover, jakiś... Archive na początku na przykład. Trochę też. Pamiętacie a propos Góreckiego? Mieliśmy utwór Górecki, zespół Lamp. Właśnie. Ruby... Earthling. To wszystko byli artyści, którzy byli na kasetach w Polsce. Bo ja pamiętam okładki. Wszystkie byłyśmy kasetowe, nikogo nie było stać na płyty. Tak, ale ja pamiętam okładki tych wszystkich albumów, które jakby wiedziałam, że zawierają trip-hop, ale też nie byłam gotowa wydać wtedy chyba 18 zł na niesprawdzoną zawartość. No właśnie, bo bardzo istotne też jest to, w jaki sposób my w latach 90. miałyśmy dostęp do tej muzyki. I wbrew pozorom to nie jest tak, że można było usłyszeć ją w radio, tylko trzeba było zapoznać się z prasą, bo internet też jakby nie był czymś ogólnodostępnym w ogóle, więc trzeba było zapoznać się z prasą, najpierw przeczytać recenzję tych płyt w New Musical Expressie albo w Selekcie i dokonać bardzo trudnego wyboru w sklepie muzycznym, czy mamy przeznaczyć swoje 18 tysięcy złotych na, nie wiem, zespół Belly, czy też może na kolejną płytę Trickiego. No i bardzo często prowadziło to do srogich rozczarowań tak naprawdę. Ale wracając jeszcze do Portishead, to wydaje mi się, że ze wszystkich tych bristolskich zespołów, z braku lepszych określeń, powiem, że to była muzyka, która najbardziej pasowała chyba do takich konwencjonalnych kryteriów ładności, w związku z czym spotkałem troszeczkę inny los niż na przykład znacznie mniej przystępnego Trickiego. Tutaj muszę przyznać, że z całego jednak bristolskiego dziedzictwa to dwie pierwsze płyty Trickiego lubię najbardziej, przy czym druga naprawdę jest sporym wyzwaniem. To jest płyta, przy której można się wystraszyć. Rok 1994 i teraz tak, zaglądamy do podsumowań tego roku. Co w NMI na pierwszym miejscu? Maxine Quay? Nie, Oasis, ale Melody Maker? Na czwartym Oasis. A na pierwszym? Na trzecim Crooked Rain Pavement. Bardzo lubię tę płytę. Na drugim His and Hers Pulp. I na pierwszym Naprawdę? Dami Portishead. No proszę. Kurczę, ale czy to nie jest tak, że Melody Maker jednak uważany był za ten tygodnik niższego gustu, a tak, Musical tak, Express tak, był tak, tym bardziej wysublimowanym? No. Okej, okay, czyli to jakby historia się potwierdza i niestety przekleństwo The Coffee Table Music wisi nad Dami, ale ja muszę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolona w jakiś taki sposób przedziwny jako słuchaczka z tego, że tutaj niezwykła platyna, Mercury Prize i członkowie zespołu mówią nie, jakby my nie chcemy być w ten sposób identyfikowani i nagrywają drugą płytę, która jest o wiele, moim zdaniem o wiele lepsza niż ta pierwsza, ponieważ jest bardziej, mniej ugłaskana, o tak bym powiedziała. Ona tak jak Olga powiedziała, że Dami spełnia kryteria ładności, to druga płyta jest już takim powiedzeniem in your face, nie, nie chcemy być tym zespołem. Wszystko się zgadza, ale ja powiem, że mam ogromną słabość do tego, co wydarzyło się później. I pojawiła się taka płyta nagrana prawie w całości w Nowym Jorku. Pamiętacie? Portishead. Kontrowersyjna. płyty, chociaż bardzo lubię koncert zespołu Portishead nagrany w Nowym Jorku. Chociaż ten utwór, Roads, został zarejestrowany na festiwalu w Kristiansand w Norwegii. Dwa ostatnie utwory pochodzą po prostu z innego koncertu. No i tutaj troszeczkę inny klimat i troszeczkę inne brzmienie Portishead, zespół, który wystąpił z sekcją smyczkową podczas tego koncertu nowojorskiego. Niesamowite dla mnie jest to, jak bardzo ta płyta pokazuje, że zespół, który wydawałoby się, że właściwie niektórzy nawet myślą, że po prostu odtwarza pewne motywy z seriali brytyjskich z lat 60. I dodaje tylko rytm i wokalistkę, okazuje się, że jest prawdziwym zespołem. Potrafi grać ze sobą, potrafi odgrywać, właśnie nie odgrywać utwory, tylko po prostu grać je i to słychać. I to jest chyba jedna z największych przyjemności, jaka w ogóle może istnieć dla słuchacza, czyli obcować z utworami, które zna, a jednocześnie słyszeć zespół, który w jakiś sposób, nie wiem, wydłuża partię gitarową albo nie chcę powiedzieć, że bawi się muzyką, ale trudno, już to powiedziałam. W każdym razie wykorzystuje swoje umiejętności już grania na instrumentach, ale nie tylko, bo przecież tam bardzo często w tych utworach też jest nie tylko instrumenty, jeżeli przyjmiemy, że scratche też są instrumentami, przyjmijmy, no to tak, to instrumentów. To już bardzo szybko, do których płyt Bev Gibbons, Portishead wracacie najczęściej? Do drugiej płyty Portishead. Ja chyba do poszczególnych otworów raczej, raczej niż do płyt. A do raczej tej solowej będziecie wracać? Myślę, że do kawałka Rewind, Małgorzata tak. Się krzywi. Tak, ja do kawałka Rewind. Ja może jeszcze spróbuję, znaczy ja jeszcze może podajemy próbę, ale obawiam się, że niestety nie. Dobrze, a czy wiecie, który utwór Bev Gibbons jest najczęściej odtwarzanym w serwisach streamingowych? Tak, wiemy. Jest to utwór z Kendrickiem Lamarem. Który zabrzmi na zakończenie dzisiejszego, ale świetny utwór. To prawda, ale w ogóle nie neguję. Małgorzata Halber, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Olga Drenda. Dziękuję. To była ogromna przyjemność. Był razem z nami również Michał Marczyński. My również kłaniamy się. Krzysztof Sagan, Michał Kowarski i Jacek Hawryluk po północy w Trójce. Mariusz Owczarek. Wszystkiego dobrego. I'm sensitive. I feel everything. I feel everybody. One man standing on two words. Heal everybody. Transformation, then reciprocation. Karma must return. Heal myself. Secrets that I hide. Buried in these words. Death threats. Ego must die. But I let it purge. Pacify. Broken pieces of me. It was all a blur. Mother cried. Put their hands on her. It was family ties. I heard it all. I should have grabbed a gun. But I was only five. I still feel it. Weighing on my heart. My first tough decision. In the shadows. Clinging to my soul. As my only critic. Where's my faith? Told you I was Christian. But just not today. I transformed. Praying to the trees. God is taking shape. My mother's mother. Followed me for years. In her afterlife. Staring at me. On back of some buses. I wake up at night. Loved her dearly. Traded in my tears. For a Range Rover. Transformation. You ain't felt grief till you felt it sober. I wish it was somebody, anybody but myself.